चल चल रे काठमांडू मिलेंगे वहां शंभू, चल चल रे काठमांडू मिलेंगे वहां शंभू, लेके राम नाम राम राम राम, लेके लेके राम नाम राम राम राम, चल चल चल रे काठमांडू मिलेंगे वहां शंभू। बहुत पी शराब, बहुत पी शराब, कर ली जिंदगी खराब, जिंदगी खराब, हमने बहुत पी शराब, बहुत पी शराब, कर ली जिंदगी खराब, जिंदगी खराब, ये तो हो चुकी है आम, हो चुकी है आम, यारो छोड़ दो सारे जाम, छोड़ दो सारे चल चल रे काठमांडू मिलेंगे वहां शंभू, चल चल रे काठमांडू मिलेंगे वहां शंभू, लेके राम नाम राम राम राम, लेके लेके राम नाम राम राम राम, चल चल चल रे काठमांडू मिलेंगे वहां शंभू। शंभू के मुरीद, शंभू के मुरीद, तुझे आन जाए नींद, आन जाए नींद, अरे शंभू के मुरीद, शंभू के मुरीद, तुझे आन जाए नींद, आन जाए नींद, वो जहाँ पशुपति का धाम, पशुपति का धाम, चल के कर प्रणाम, चल के कर प्रणाम, मुश्किलें चल चल रे काठमांडू मिलेंगे वहां शंभू, चल चल रे काठमांडू मिलेंगे वहां शंभू, लेके राम नाम राम राम राम, लेके लेके राम नाम राम राम राम, चल चल चल रे काठमांडू मिलेंगे वहां शंभू। राम राम राम राम। चल चल रे काठमांडू मिलेंगे वहां शंभू, चल चल रे काठमांडू मिलेंगे वहां शंभू, लेके राम ना राम राम राम लेके लेके राम ना राम राम राम, चल चल चल रे काठमांडू मिलेंगे वहां शंभू, चल चल रे काठमांडू मिलेंगे वहां शंभू, मिलेंगे वहां।